Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Bai, gaixo, arratsaldeon. Ba, oporratatik bueltan gauden kirolaz berriz ere. Solasteko eta gaur, ba, arrauna zarituko gara lehenbizi asteburuan, asteburuak emanduena aipatuko dugu izan ere. Leian daude traineruak udako sasoian eta asteburu honetan Hondarribian izan ditugu zehazki. Bertan pasatutakoa kontatuko dugu beraz. Real Union eta Bidasoko prestaketak ere izanen ditugu izpide, baita txirrindularitza ere izan ere hemen, Aimar Etxeberria irundarra izan dugu garaile, atzo, Xanisteban, sari nagusian Oiartzunen. Beraz ba, denbora, gehiago galdua be, has dezagun, gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, asteburu honetan estropadak izan ditugu etxean arraunlarien ligek segida izan dute, eta oraingoan Hondarribian eta Lekeition izan ditugu gure arraunlariak leian. Alde batetik, pasaren larun batean, 15. Txingudiko bandera eta Hondarribiako 36. Bandera jokatu zen bertako uretan. Lehenengoen estropadan, Donostiarraun lagunak gaiendu zen, Donostiarra eta Orioren aintzinetik. Etxekoak berriz, 8. Postuan sailkatu ziren. Hain zuzen ere, ba, etxeko estitxu gesala Hondarribiko nesken arduradunarekin izan ginen, baita Itziar Eguren arraun lagunak taldeko presidentearekin ere, eta balorazio hauxe egin ziguten larumateko banderaren inguruan. Orain arte ikusitakoaren arabera, ba, bai, guretzako estua izan da txanda, baina bueno, bestalde esaten dizut, jo, ez dago ondo esatea, baino lehenengo kalea tokatu zaigunean, bai, esan dugu, benga, irabazi behar dugu txanda, eta irabaztea ja, posa handia izan da. Ia, bueltakoan ia zero kaletik ganez hartu zarete, ez? Ia bazteretik gan? Bai, azkenean hori izan da, entrenatzaileak eta patroiak erabaki duten estrategia, bai, ikusi eta pixka bat aizia eta dago nolatua, eta hortik jo behar genula. Zuntzeko nolako izan da olako prestaketa herrian egitea, pentsatzen dut aski berezia dela, ez, prestaketa, urduritasuna. Hombre, azkenean esaten duguna, ez, zalen laguntza izugarria da, binon, herrian jokatzea estropada beti izaten da arraroa, ez? Ez dakit guzergatik, ez binon, beste nerbio bat edo eta estropada hauek edo oso ondatetzen dire edo oso gaizki beti olako desbarajuste bat izaten da olako estropadetan. Eusko Tren Ligako bigarren txanda zaudete, pixkat sasoinean zehar pentsatzen duzue, txanda orozko txandara igotzeko, nola ikusten duzue lehia hori? Hombre, egia esan hasieratik lehenengo txandako lau ontziak erakutsi dute, ba, puntu bat gehiago dutela, bai, saiakerak intugu beraien parian jartzeko, baten batean ere bat edo besteri irabazi dugu, baina bueno, aurtengo helburua argi zen azkeneko bi postu horiek saiestea, play-offera ez joateko, orduan guretzako bigarren txanda irabaztea astebururo astebururo, ba oso ondo dago eta arraunlarientzako ba poxa da azkenean. Nolako taldea duzu aurten? Ba, iazko taldea mantendu dugu. Baja bat, azken momentuan bi baja izan dugu, baina bueno, egia esan herriko talde bada, arrobiko talde bada, jende gaztia eta azkenean ba proiektua aurrera emateko, bai, nik uste dut poiki poiki gora egin dezakeen jendia dela. Ze abintarde, ze aldin bataz bestekoa da? Ba, bataz bestekoa ezin dizut esan, minon. Ez dakit, 22 urteko bataz besteko bat izango da, ez da hietuko, ez dut uste iritsiko deniko 22ra, ez gehiegi esan dizut. Bai, bai. Entzatzen duzu taldearekin segituko dugu horren urtean ere, pixkat esperantza da? Hombre, hori da azkenean Hondarribiren esperantza, ez? Taldeaz egintzen eta poliki poliki ba, talde berarekin jarraitzea ba, beti ez, bat edo bestek ba, uzten du, bat edo beste hasten da, baina seguraski talde honek fruitua emango du. Hori da gure esperantza bintzat. Zorionak. Bai, eskerrik. Bueno, nik uste liga oso interesgarri batean gaudela, zetik lehenengo txandan ere oso estropa politia ikusi de gau, eta egunak daude batzutan batzuk hobeto, bestako gerro, gaur ikusi da, ba, ez gaudela ere txiripaz ligako liderrak bezala, baizikan, eskerrik asko, baizik eta batalde ona gehalako, ez? Gaur hori jo ba, pixatatzago gelditua, bi puntu sartu gali izan dizkiogu, emategu beste koltsoi importante bat ligan, eta bueno, ba, banderetan ere berdin dugu bingea, ja hiru badara matzagu guk ere, da ondo, ondo, oso fazik. Bost puntuko alde hori zalkapen nagusien, zezan nahi du, koltsoitxo horrek? Jo, ba, bost estropak gelditzen dira, eta ba, akats potoloak egin behar ditugula, ba, behintzat, kanpotikan ikusitarrela, akaz potuloak inbarko genituzke, ba, guztiz galtzeko ez, baina bueno, horrendik gan, bost estropada oso exigente gelditze dira, itxasuan, Galizira guazenean ere anezkea inoiz aritu eta ikusin beharko deu, da bueno. Baina beste bizipoz batekin hartuko. Hori, psikologikoki aurretik juteak, pentsatzen dut, besteentzako ongerragoela zuentzako edo bada presio gehigarri bat zuentzako? Ez, presioa nik uste presio osoa dagoela liga osoan zehar, eta denek daukeula, porque oso liga potentea ikusten nahi geha, baina bueno, ikustean eskak nola guain liderzan maillota jantzuten berriro, txapela, ba, eske dau marabila bat. Aztea horrela errezago prestatzen da? Bai, aztea hau ongi eman da, baina bueno, gaurti bilarrea berriro aber zentratzen gehan, eta bilar lekeition itxaso zabala da baita ere, eta bueno, ba, ikusiko da ze kondizio dian, ze kale tokatzen dan, ze kaleak ere ja nesketan garrantzi handia dauka, eta ja, ikasten dugun ere ba, jokatzen ba, kale ez zain ona tokatu harren, ba, jokatzen eta ona egiten. Galdera, gaurko estropada, junda, zuek espero zenuten bezala, pentsatu zenuten bezala, hasi eta bukatu da? Ikusita ze itxaso eta izea aldaketa bat horrela? Bai, bueno, bai bagenekin ibiliko ginela nahiko erotutak, oso berdindutak, kaleak zer egine izango zula, eta bueno, bai puskatu degula pixko bat uste ginen tokian, askotan esaten ziguten bueltako largoan ez zendula gure maila ematen, eta gaur ikusia bueltako luzean aurre hartu degula, eta estropa puskatzen lortu degula. Gizonetan berriz, Bermeo izan zen Hondarribiako estropadako garailea, Zierbena eta Hondarribiaren aintzinetik, sailkatu ondotik. Hain zuzen ere, ba, hirugarren hauekin, Hondarribiarekin, hitz egin genuen ere, hain zuzen ere, Frantxis González Hondarribiako arduradunarekin. Baina, noski, garailekin ere mintzatzeko aukera izan genuen, eta Xabier Kareaga Urdaibaiko arduradunak mantzuen, ba, larun bateko, balorazioa. Gaurko estropadaren bilduma txiko eta egiteko, pixkat decepzio puntu bat edo ez? Ez, nik uste du, bueno, ginoazen kaleti nahikoa egin dugula, ez? Estropadan, bueno, horregun gara, burrukan eta oso zaila, ez? Arraun egiteko, baina, bueno, nik uste dut azkenean maila eman dugula, ez? Pena postuak eta puntu batzuk galdu ditugula, baina bestela nik uste dut estropada oso hona egin dugula. Estropada luzatuko balizpeziak egiseago, zeurazki, zeren eta ia zierben harrapatu dezue segundu bateko aldearekin, ez? Bai, azkeneko luzea oso hona egin dugu eta horri biliga, ez? Aukerekin hirugarren posturi lortzeko ezin izan da, baina, bueno, bihar gehiago. amar segundu utare ontzerate, eta gero azkenan bitera bukatu duzue, sekularako lan egin dute azkeneko luze hortan, zarraunlariek. Bueno, bostea azkenean. Azkenean bostera. Bai, bostea, bai. Ia demorardia rekuperatu dugu, eta, bueno, zierbanakin ere horre ibili gara lehiago horrean. Bueno, pena, baina, ni, es, pena da hemen etxean nahi genulako, bueno, ba, jendari eskaini ba, garaipen bat, baina ezin izan da. Lehen kale horrek olako eragina izan du? Bai, noski, ba, ikusten zen, batez ere kanporako ba, luzeetan, bai, sumatzen da, ez korrentearen kontra joateak ba, egiten du. Pixka bat, demoraldiaren, demoraldi erdian gaude gutxi gara bera, nun ikuste zarete, bigarren tokian, lehon jarte puntu batera, on iru puntuko alde atera ditute, atera dizute bermeotarrek, nola ikusten duzu? Bueno, gu lehian jarraituko dugu, ez? Badakigu, ba, bere direla favoritoa, bere dute kriston ekipoa, baina, bueno, ez digute hain erraz irabazten, ez? Kostata irabazten digute, eta, bueno, ikusi behar dugu, guk ere suerte pixka bat lima dugu beste estropadetan, kaleekin, eta, bueno, nik uste dut detaile txikiak eragin handia izango dutela. Bizkat, ondarrekin estropadu antolatu duzue, jende asko, jende laguntza, bizkat? Bai, bueno, argi dago, ez, ba, Hondarribin, ba, arrauna, kirola, baina zerbait gehiago dela, ez, ikusten zu jende guztia kalera ateratzen dela, berdez jantzita, eta, bueno, sumatzen da, ez, laguntza hori, eta, bueno, ikusi dugu, guraldia nola jarri den eta jendea nola aguantatu duen bukaera arte. Eta nesketaz ere, arro, ez, beren txanda irabazi dute? Bai, neskek ere, suerte txarra, ez, kalekin ere, bi trenero lehenengo kale hortati joan dira, eta nik uste dut, baita ere, txanda irabaziz, bueno, helburua beteta. Oso, ondo, mila esker. Mila esker, zoi. Oso zikin egonda dana, aize asko, aize tauri, da gero hemen be ezin emon denporak, horizo entzago oso estropa da ona, da eure kontutan hartun dugu euren denporak, baina, bueno, gu aurretizun gara aize denpora guztizen, da oso ondo. Kaliak ze garrantzi izan du, gaur? Bai, esan behar da, bai. Iru eta lau obi hauek ziren. Zua aurrekoan? Bai. Denpora guztizen ongara horizon denporak emoten traineruri. Da bilgara parien, ero bi segundo aurretik bat bi azkaningoko momentura arte. Azkaningen esan die, lau. Hemendik aurrea, pixkat, hor, temporada erdian gaude. Hemendik aurrea, pixkat, puntu koltsoi txiki bat lortu duzu ondarra dukiko? Bueno, horre puntu kontu daz, bai gehizago lortu bide. Osea, orain da, estropada bat gutxi hau, da iru puntu gehiago. Ondo, da bihar, zerotik, ez da bere. Ez da aski? Ez da. Atzo berriz, Lekeition izan ziren, bai emakumeak, bai gizonak ere, lehenengoek 12. Euskotren banderan jokatu zuten eta 8. Postua errepikatu zuten. Donostiarraun lagunak izan zen, berriz ere irabazlea, Orio eta Tolosaldearen aintzinetik. Gizonetan, 28. El Correo Ikurriña jokatu zen, eta bertan Hondarribiako arraunlariak 4. Postua eskuratu zuten, Bermeo, Donostiarra eta Zierbena traineruen gibeletik. Beraz, ligan, beraz, lehen postuan dira, Bermeotarrak eta Hondarribiko taldea, 2. Dago, 6 puntutara. Hala ere, Hondarribian bertan, arraunaren festak segida izan zuen atzo, igandean, kae bat ligako traineruek, 17. Hondarribiako arrantzaleen kofradiko bandera izan baitzuten jokoan, eta bertan, Lapurdiko traineruak irabazi zuen estropada arkote, eta San Pedrotarrak baino denbora hobea. Eginez, etxekoak berriz, 9. Postuan sailkatu ziren Jose Luis Aizpuru lankidea izan zen, asteburuko estropada segitzen, aditu zuen bezala, baita atzo ere, Hondarribian, eta Lapurdiko, ba, zenbait protagonistekin solastu zen. Tartean, ba, Vicente Etxegarai Lapurdiko presidentarekin, Aritza Sarria Lapurdiko patroiarekin, Patxi Mogaburu Lapurdiko arraunarekin, eta azkenik Joseba Fernandez Lapurdiko prestaitzailearekin. Adituko ditugu denak. Vicente, zorionak, beraz, egun ere garaipena Hondarribiko bandera hau irabazi duzuela. Ez dakit, ze sentimendurekin? Ba, lehenik hemen Hondarribin gure etxetik hurbilen den estropada, beraz pixkat etxean bezala sentitzen gira hemen, ikusten dugu iparraldeko zaleak hurbildu direla andanaka, eta oso pozik, biziki kontent, haiei opari hori egitea gaur. Nola pasatu da gaurko estropada? Aztapenetik buruan jarri zizte, eta ez duzue burua utzi, ba, horre, bigarrengo Bigarrengo ziabogan, onare, aski justu zinezten San Pedrorekin. Bai, denbora liguzian ere ematen dugun bohoka hori dugu, eh? Txanda horretan lau guntziak oso parekatuak dira. Eta bai, ikusi dugu lehen luzean justu hola parekatuak, baina lehenak atera girela lehen ziabogan. Erditsutan ere kokatu San Pedrokin. Eta gero hortik, irugarren luzean oaindik amabost minutu estropada jokatu zela oaindik berdindua ginen San Pedrokin. Eta uste dut azken luzea izan dela guretzat gure alde erabaki garria. Hor lortu baita tartea egiten. Hor barruk aldean indezu aldea, ez dakit kalea laugarren kaletaz nieten, horrek badu alderik edo nola ikusituzu gaur kaleen joko kontua? Bai, hemen ondarribiko ere moak fama du laugarren kalea nahiko ona izatea eta gainera gaur iparaldeko aizearekin, uste dut ongila dugundu gaitola gainera iparaldeko aizeak, baina egia da kale hori ona izaten dela. Uste dut bi eta irugarren kalea oso ona ziela hemen barnerako puskan hemen olatu ederrak katatzen ziren lauean baino beki. Baina nola lortu dugun ba, gaina hartzen, erabakitzen ginoen gure kalea eta azkenan sartu gira irugarren kaletik olatuak aprobetsatzen eta horrek lagundu gaitu. Ikusita hemen estropada ere montan atzo izan zen aro txarra, izea eta itxasoa. Kezkatu zineten aroan gatik edo gaur lare tranquila lasaiago da itxasoa. Bai, hemen barnean egia nahiko lasaia dela, baina ipagaizak fiskal mugitzen duet japaia bada kanpoan. Baina gure sentsazioak dira itsasoa maite dugula eta itsasoa gero eta gehiago eta plazer gehiago hartzen dugu, untziak ongi erantzuten du, taldeak ere oso ongi erantzuten du itsasoan eta orduan gustatzen zaigu olatu hori denean. Kae bat zailkapen hortan lehen tokian ziste eta sasoina ora bukatu dezko, maila horrezko mailara igotzeko aukera ere bai, hori beste urrats haundi bat da, bai kirol arloan, bai ekonomia arloan batez ere. Nola ari ziste, pixkaia burua egiten ari ziste hortan, oraindik ez dute bate hortan? Egia erran orain momentuaz gozatzen dugu, pausoz pauso, ari gira estropada guziak estropada bat bestearen ondoren hori gozatzen. Gaur bezala irabazten dugu, ikusten dugu bandera altxatzen ari dela gure arraunlariak. Eta ba, ikusiko dugu, playoffako postu eta mali magina, playoffa borrokatuko dugu noski. Eta igotzen alba da, saiatuko gira igotzen, eta gero ikusiko ditugu ondotik etorriko diren buru hausteak, baina bai, momentuz gozatzen. Zorionak! Bai, mila esker. Bai, oso ertxia izan da, lehen largo oso azkarrain nago. Gero bueltan ematen du azken momentuan berriro San Pedro lehian txartu dela, eta gero guk ba genekin irugarren largoan egin behar genuela pixkat kampo hori edo zeharkatzeko eta laguntzeko pixkat gehiago. Hirugarren largo hona egin dugu eta ziaboga pareko txu izan gira eta gero azken largoa ikaragarri egin dugu. Kriston olatuak hartu ditugu eta gero beti erresago da lehenagari garenean beti erresago da. Beraz gero aguantatu behar zen eta disfrutatu albezain bat nahizta gora izan. Disfrutatzen da, olako esfortzu eginez? Ez beti, ez. Baina azken minutuak bai, ikusten zuenean ongi aurretik zarera, bai, disfrutatzen da eta momentu ona ez, baina momentu gozoa bai. Hani patroiak aitzineti badaki ze bide hartu behar duen, nundi jo behar duen, edo beti prestatzaileak erraiten dio, hemen di jo, handi jo? Gu gero Josebak Kristoan esperientzia du, beraz berak gehiengo gure prestatzailea, beraz berak kanpo guztiak inditu, beraz berak badaki. Eta gero gure biharren arteko izketa bat iten dugu, eta gero ikusten dugu, hiru lehen largoak adosten dugu eta gero azken largoa ikusten dugu pixkatean zer imek dugun. Eta batez ere behin estropada bajoan gertatzen dena ere ba, ikusten dugularik alde bat itikaren edo bestalera hobeki joaten direla, handikan joaten gira. Gaur momentu batean San Pedro horrekin daizen uten, azkenean arkote aizina hartu du, alare, bazen egiten alde pixkat atera behartzen utela, aztapenean, ze gero behar behar zuen kalea laugarna baitzen da, pixkat txarragoa baitzen, besteena baino? Txarragoa, bai, hori zen plana, gure bidezko plana, gero txarragoa, kanpora joateko ez zen txarragoa, nire eskasiko nena, baina gero bueltaren zat kanalak laguntzen du, beraz, kanalak eta olatuak laguntzen dute, beraz, abiadura pixkat gehiago hartzen alda bat eta biko kaletan, beraz, gero pixkat zerkatu dugu, biterdiren inguruan ibili gira gero, eta gero joa, irabazio besterik ez. Lau estropada faltaz ezkizue, hor duzun, duzun aldearekin, playofferako preziste lehiatzeko, zer aski aukera hona dituzue? Bai, maten du, zakit sortzi puntu ditugura irugarrenarekin, beraz, ongi bideratu dela bai, baina gero lau estropada gelditzen dira, ba, ikusi dugu aurten San Pedro hori estropada batean zazpi puntu galdu zituztela, beraz azken estropada arte ginen dugu dena. Eta gero ekstra bat da, nahiz eta guretzat urte astapenean ezen gure... Jaenik hor amets bat da, zailkatzuko aukera izatea eta jokatzea Eusko Label Ligan, hau da lehen mailan igotzea, amets bat da, edo realitate bihurtetekin amets bat da orain? Realitatearen urbil denena, baina amets bat da, urte astapenan amets bat zen, eta gero gure nivelarekin erakutsi dugu, realitate behir irakatzen aldera, gero ikusi behar da, hor aurkari oso zorrotzak bat ditugu, badugu San Pedro eta Arkota ikusi behar da nor kalifikatuko den, eta gero ere bai Galiziakoak eta Eskola Belekoak lehen maileako azteteko taldea. Eta Kontxa, zen eta Kontxako zailkapenerako estropadere jokatzen da, zuek teorian hor bederatzi garren amargan postuan ziste, Kontxako zazpi zailkatzen dira? Bai, beraz, baf, joango gira pixkat zakiet gure unekoenaren ematera eta gero behakigu sartzeko ikusi behar da, ez dakigu azektekoekin zer maila dugun edo orain dikaren ezkira inbeste haiekin aritu, baina guk gure uneko hemen dugu eta gero ikusiko da, ikusiko da. Banakien baginuen zaila izanen dela eta gogorra eta sigira pixkat atzetik sinistu dugu eta azken tramoan olatuak hartu ditugu eta horra. Prestazaliak erran dugu gutxi gora bazenekitela, behar zenutela alde bat hartu aztapenean, gero bai. Gaitzago izango zela bortakoan, bai. Lehen luzean eta hirugarren luzean pixkat haize gutio genuen laugaren karean, eta hori aprobetsatu behar zen, eta ustut lan nahiko ongi dugu, eta hoja. Gaurko estropadarekin, gauze kanbiatzen dira, hor egin duzu urrats azkar bat, ez? Bai. Pausotiki bat egin dugu, baina ez da bukatu egin, eskitu behar da azkar, gelitzen dira lau estropa da, eta ez da bukatu egin. Ba, playoffa, hor duzu eskura Eusko Label Ligara igotzeko lehia hortarako, nola dira kasuen espiritua nola duzu? Bez, piskata ametsetan gira, nahi ditugu sartu hor, baina ez da bukatu egin. Ez da bukatua, lau estropadak dena pasatzen alda eta segi behar dugu lanean eta Arkote, San Pedro eta San Juan hor dio gino irabazi dugu gaur, baina azkar gira. Bigarren sasoina, duzuela kae bat mailan? Ez, aurten lehena. Aurten lehena. Ganden urtean Ersebian ginen. Ersebian. Erredo sasoi bakar bat kae batean eta playofferako zailkatzeko zarete, hor? Bai. Zer gaiti da hori, prestatzailea, taldea, zendako? Taldea kasik berdina, entrenatzera aldatu dugu, eta eman du, ez dakit, beste filosofa bat, eta lan asko inditu dugu, ez dakit, magia pixkat, ez dakit. Piskat txantza ere, ez dakit. Taldea aski, takik, kohesionatua da, ezagutzen zizte? Bai, lagunak dira, kodria denak. Ibiltzen gira ahaunean elgarrikin, eta ahaunean ez ditugula gehiago, kanpolan, lagunak. Joseba Fernandez prestatzailearen jiteak, etorrerak, ze ondori ukandu? Joseba Fernandez prestatzailea duzu, Bai. Berak esperientzia handia du, bai. Zer ekarri dio Lapurdi klubari? Kompetizioa aitea, hola, bakarrik hori, bere teknika, bere lana, baina lehenik kompetizioa eta irabazi, eman ekarri du irabazi buruan eta... Azken galdera, Kontxa, bada zailkapen froga bat. Zu existe gutxi gora bera 9-10. Azeteko ez gain, 7 zailkatzen dira. Nola ikusten duzu, amets bat baita ere edo ez hain urrun amets hori? Ba, nire ustez nahiko urrun. Nahiko urrun? Bai, normalean nahiko urrun. Baina, joanen gira itea eta ikusiko. Baina, ez dut sinisten. Zuen, elduen urtean Eusko Labelera zailkatzen mazizte? Klubak izanen du aukera zure ustez ekonomikoki eta taldeak nahi du, igo? Bai, taldea nahi du. Gero, bai, bakigu diroa behar da eta eskatuko dugu sponsorak eta ikusiko. Momentuk ez gira hor, behar dugu segitu ora lanean eta ikusiko etortzen dena. Behar bai, paraldeo jendeak ere, orain gehiago lotuko da arregun hori? Bai, esan gaur ez ginuen pentsatu jende, hain jende etortzea eta pixkat estropadata gero, wow! Pixkat pozik gira. Ez ginen pentsatzen hain jende etorriko dela eta... Muntza. Bai. Nola zure izena? Patxi. Patxi, ebizena? Mugabur. Mugaburu. Bai. Oh. Eta edo zein detalle ba, erabaki horra sorta daitekela, baina iruditzen zaite bueno, abantai hori kudeatzeko gai izan gaitezkela. Entontan zemateko aldea duzu San Pedroekiko, zeleno iru zenuten eta oraingo aldearekin? Orain 5 punto, baina bueno, horrek azkenean bai polita da ligako txapeldun izatea eta borrokatu ingo dugu horregatik ez dago zalantzarik. Baina azkenean balio duena da playoffeko bi txarteloien jabe izatea. Eta orduan hortan pentsatzen nahi gea. Gero beste erronka hori txapeldun izatea, ligako txapeldunak izatea oso polita izango da eta historian gatuko da, ez? Lortzen balin badu. Baina bueno, ni oraintxe buruan hori dakat. Orduan 3. postuari begira jartzen diot. 7 punto daude, 4 estropadan faltan. Esaten nuena, edozein egoera, sorta daiteke erabaki horra, edozein faktore, kanpoko faktore, kirolekin zer ikusi ez dutenak, baina gure kirolean erabaki horra dienak, haizeak, korronteak, denbora, egualdi aldaketak eta bar, baina, bueno, espero dugu olakorik ez izatea, dena mundu guztia, talde guztiak baldintza berdinetan jokatzea, eta bueno, hor uste dut indartxu garela eta bueno, alde hori eutxezkeo horri izango gaitekela. Erra nahi diazu, janik ametxeten ari zaretela lehen mailako liga hortan jokatzeko eta jauzi hori emateko. Horrek erra nahi duen guztiarekin, ekonomikoki, kirolagetik, azpiegitura aldetik, dena aldetik. Bueno, berez ez da helburu nagusia, ez da klubaren helburu nagusia, baino kirolari bezala... Aldezake klubak? Bai, uste bai, ez, bueno, eta ingo luketela, bueno, gaina ez da bakarrik klubaren izenean, baizik, eta iparralde guztiaren izenean, iparraldeko arraunketa bultzatzeko sortuko lukeen ilusio horregatik da gehien bat, ez? Eta saiatuko gea aldeunakin egiten. Ez da, errez izango, gauza da liga, gauza da kudeatzeko gaitasuna izatea 14 estropadetan, eta bar, hori gauza bada. Eta geho bestea da, bi egunetako play-off batean behar den guztia izatea, kapaz izatea, gure berzio honena ateatzea, eta hortan behar bada eskarmentuak ez garenez, zalantza gehiago sortzea izkit. Baina berez ez da helburu nagusia. Aukera dela, aukera izugarria dela, izugarri polita, eta denakin jungo behala horrei heltzea, bai. Baina, bueno, presioa iruditzen zait ez dugula izango, eta, bueno, izatekotan izango litzake ilusioaren presioa, ez da? Orduan, saietuko gehan. Gaurko estropada nola ikusi duzu? Aztapenetik buruan jarri zarete, momentu baten ere San Pedrok itzin hartu duzu, baina bertan elkarrekin izan zarete, eta gero azken barruk aldera aldea onditu duzu. Bai, horrekin kontatzen genuen, azkeneko minutu terdiko punta horretan ikusita horrekotan den kamargori zer gertatu zaion, kontatzen genuen hor sufritu ingo genuela, eta burua prez geneukan. Zorionez, bigarren luzea ziera izugarria egin dugu, olatu bikainak hartuz, eta bantai pixkat lortuta, gero, punta guretzako txarra zen punta hortan, ba bueno, horri abantai hori heldu diogu, naiz ta pixkat atzetik sartu, ba bueno, hor ginen eta bagenekin hirugarren luzean mine eingo genula, gure kalea gure alde geneukan hirugarren luzean, hori gila da. Eta lan bikaina egin deu hirugarren luze hortan, gero azkeneko luzean posible izateko ba bueno, leno laugarren kaletik ginen zati hori, ba bueno, aldentzeko eta estropadaren moldira sartuaz, ba bueno, ba San Pedro hori aurre hartzeko eta bueno, azkenian bandera lortzeko. Azken galdera, falta zaizkizuen estropadak ikusita, momentuan sasoin erdian, denboraldi erdian gira, falta zaizuenak. Ez, ja bukatzear gaude. Bukatzen zaudete. Bai. Lehenengo mailan da erdia, zuena da bukatzen zarete. Lau estropadan faltan gaude. Lau estropadan faltan. Zer da falta zaizuena eta nun dago gakoa lehen tokian bukatzeko edo plegi gortarako lehen mailan bukatzeko? Ba, falta diren lau horietan, zan nahi dut. Ba bueno, oan arteko regulartasunari heltzea, hori izango da gakoa. Oan arte, beti 10 estropada jokatu dira eta 10 estropadetan gure ba, arerio nagusi izan diren San Juan, San Pedro eta Arkote behintzat hiru horietako bat atzean utzi dugu. Eta orain behar bada San Juan iaia deskartatu egin dugu, ja bere zazpigarren postu horrek ba, baina ja zeukan desabantailari gehituta ba pixkat borrokatik aldendu egiten du, baina iruditzen zait hortik jarraituta, hau da, hiru aurrenen edo lau aurrenen aurrenekotan izaten, iruditzen zait horrekin nahikoa izango dela. Ba, bi hauek ba, mantentzeko, bietako bat mantentzeko eta bueno, Bermeo eta Portugaleteko hitzorduetan egoteko. Kontxa, lehen behar bada ia ezinezkoa, orain behar bada zergatik ez? Bueno, ba... Hortza duete? A ber, uste dut, bueno, iten egian akin, ja, izugarria da, ja, inorrek etzun espero, guk behar bada erez, egia da, hasiera-hasieratik ikusi genula gure burua hor, gure burua sendo eta lana ona egitinez, bueno, trainerua askar zijuala, baino hori gauz bada, eta liga, azpiko ligan aurreneko postuan egon, hori gauz bada, eta gero beste gauza da, Kontxako zazpi horietako txartel bat lortzea, hori beste eskaloi bat dela iruditzen zait. Hala ere, ba, are, ahungo geha, gaur bezala, ilusio guztiarekin. Eskaliko txapelduran zalketu zinete, txapelketan. Bai, hala da. Eta bueno, ilusio guztiarekin jungo gara, katedralea, eta han gure honena ateatzen saiatuko gara, eta bueno, norbaki, ez? A ber, lortzenik dugu, baina bueno, ez daukagu. Momentu honetan buruan ez daukagu hori, daukagu bestea, noski. Zorionak! Ba hori da asteburuak eman duena arraun munduan. Zuk ere, ba, ze balorazio duzu egiteko, Jean-Pierre? Asteburu ikusgarria, bai, ba hola, kasu honetan txingudiko badia. 800 arraunlari izan ditugu geuri inguruan asteburu honetan. Eta larun batean egun berezia, egun ospetsua eta ikusgarria hain zuzen ere. Hasiera batetik neskak eta neskak lantxukuna egin zuten, hain zuzen ere Hondarribia arraun elkarteak lehen estropada irabazi egin zuen eta hori aipatu behar da eta azpimarratu behar dugu. Gero Luganiene ba, bere leku hartu egin zuen eta garaipena eskuratu ere. Eta berriz ere atzo Luganienek garaipena eskuratu edu zuen, Itsaszabalean berriz ere Lekeition, eta nesketan ba, erabakitzen ari da alde horretatik. Lehen postuan direla eta aipatu behar dugu, Donosti arraun lagunak une honetan eta liga eskuratzeko moduan hain zuzen ere. 66 puntorekin bigarren, hor ditugu Oriotarrak, Nadia Agirren neskak 60 puntorekin, eta Donostiarra 3. 41 puntorekin, Tolosaldea, hor sartu da, laugarren postu hortan, mar puntorekin eta Hondarribia Arraun Elkartea, Hondarribia bertako igogailuak Iker Cortesen neskak denboraldi zoragarria egiten ari dira ere, eta atzo ere bere maixotasuna erakutsi zuten Itsaszabalean, sendo urbide ba komplikatua zen, baina garaipena eskuratu zuten, bigarren luzea zoragarria izan zen. Egia esan, brankaz aipatu behar zen Ibaikaren indarra, eta hori erakutsi zuten errenderiarrak, baino azkenean Hondarribia garaipena eskuratu egin zuen. Eta Miren Garmendia, Hondarribiko patroia, patroi oberena dela erakutsi du, eta hor sailkapenean hola dago kokaturik. Hondarribia Arraun Elkartea, bosgarren postu horretan. Gizonezkoetan berriz ere, aipatu behar da, ba, larun batekoa komplikatua izan zela, zergatik alde batetik Urdaibai babesa zuelako, kalearen babesa, laugarren kale horren babesa, baina ez zuen kalearen gatik irabazi. Irabazi egin zuen, indarra gehiago zuelako, eta estropada zoragarria berrez ere egin zuela. Hori aipatu behar da, Paola. Eta Hondarribiak ahalegina zuen, eta laugarren luzea zoragarria izan zen, zoragarria. Eta azkenean, da eskuratu egin zuen, hirugarren postu hori, eta Lekeitioko abiadura hartu, norabidea. Eta atzo Lekeitian ahalegina izan zuen, baina hasieratik ja Urdaibaiek branka zain zuzen ere lana zoragarria egin zuen, poparean ere bai, eta garaipena eskuratu egin zuen argi eta garbi, eta zalantzarik gabe laugarren postu Hondarribia Arraun Elkartearen zatatzo selkapen nagusian. Hor dugu Berme, Urdaibai aurretik selkapenean 123 punturekin, bigarrena Hondarribia 117rekin 6 puntu tartea, gero hirugarren postuan Zirbana 112 eta 89 punturekin Donostiarra. Horrela dago une honetan sailkapena. Eta gero kae liga batean Hondarribia 9. sailkatu zen atzo txotxuak, eskuratu zuten sailkapen hori, eta aipatu behar da hor Lapurdiren indarra. Lapurdik berriz sendotu egin du bere maixotasuna, bere lidertza, eta irabazi egin zuen Txingudi Badian berriz ere, 47, eta garaipena zoragarria. Eta Oriok bigarren ligaskan ere txapela eskuratu egin du, eta TKE ligako taldea, bueno, sendotasuna hartu du, baino beste taldea, bigarren taldea, ja datorren urtean beste ligan egongo da, KAE ligan, bere lekua dela, aipatu behar da, Hondarribia Arraun Elkartea bezala. Garaipena eskuratu zuten atzo ere, Hondarribia Arraun Elkarteko banderan, Txingudiko Badia. Ba, hori da asteburuak eman duena berriz ere, laburpen zabala egin dugu, eta bueno, ba, orain segituko dugu bertze kirolekin ere. Futbola zarituko garain zuzen ere orain, izan ere Real Unionek dagoeneko aurre denboraldiari hasiera eman dio. Entrenamenduekin orain dela ia hilabete bat hasi baziren ere, abuztuan lagunarteko partidekin lehian hasi dira poliki-poliki. Hain zuzen ere, pasaden asteburu honetan Sestao Riverren kontrako partidua jokatu du talde txuribeltzak, eta garaipena ere eskuratu. Nojan aritu ziren bitaldeak elkarren kontra, eta irundarrek utxeta bateko markagailuarekin bere ganatu zuten neurketa azken 8 minutuetan. Asier Kordobak sartu zuen gol hori. Gainera, Julian Lukeri agurra eta omenaldi egiteko ere aprobetsatu zuen Real Unionek jardunaldia, ez da Jean-Pierre? Bai, Real Unionek garaipena eskuratu egin zuen Nojan joan den larun batean, arratsaldeko 7:00 hasi zen aurreko jokoka, aurretik omenalditxo bat Julian Luke omendu zuten Real Unioneko jokalariek, eta bai Sestao Riverrekoak ere bai. Julian Luke Real Unioneko jokalaria izan da joan den urtean, berritu nahi zioten kontraktua, baino arazo fisikoak arazo fisiko horiek, eta bihotzezkoa ba komplikatua zen, eta azkenean jokalariak erabaki egin du ba bertan behera ustea bere ibilbidea. Ba, omenaldi txipi bat ospatu zen, joan dela larun batean, Garraunuko jokalariak, Sestaoko jokalariak, eta Igor Remeri presidenteak ba, opari egin zion horretzapen bat. Eta horrela da dena dela, eta horrela kontutan hartuta, Garraunek ere garaipena eskuratu egin zuen, Asierrek Kordobak sartu egin zuen bigarren zatian gola, eta Garraunek bere lana lanarekin jarraitzen du, eta prestaketa serioa, eta Orfan Justoren eskua ba nabaritzen da. Beste jokalari bat iritsiko da, ba agian bai, zer da Levante Unión Deportiva jokalaria, eta ikusiko dugu nola osatzen den ja taldea, badakizue Sabadellen aurka hasiko duela liga, Estadio Galen eguardiko 12tan datorren astezkenean jokatuko du beste lagunartekoa Turinen aurka. Ba hori da, adi egonen gara, prestaketekin, erranduzun bezala, ba, asteazkenean bertan bertze lagun arteko bat izanen du Turinen kontra, orain go honetan, ba, etxetik hurbil ere dugun bertze talde baten kontra, beraz, lagun arteko polit bat izanen da, etxeko edo, bueno, derbi baten antzekoa ez, etxekoen arteko, ba, bitalden arteko partida, eta irailaren abuztuaren azken asteburuan barkatu, ba, horra hasiko dute liga, Real Unionekoek, lehen Ref Maian eta Sabadellen kontra izanen da erranduzun bezala, beraz, hor da, aintzinera, segituko dute prestaketekin eta gu noski, ba, adi, datorren ortziralean emanen dugu, ba, lagun arteko horren berri eta protagonisten batekin, ba, hitz egiteko aukera ere izaten dugun, ba, honen inguruan eta prestaketen inguruan. Bertzalde bidasoak ere hasiera eman dio aurre denboraldiari, jokalari berrian aurkezpenak eginda asteburu honetan jokatu zuten, lagunarteko bat baita ere, hauek Hendaiako Irandatz kiroldegian aritu ziren, biler taldearen kontra eta lehen garaipena ere eskuratu zuten aurkareari, 32 eta 32ko markagailuarekin irabazi ondotik ba. Sentsazio honekin hasi dute aurre denboraldia irundarrek ere, ezta Jean-Pierre? Hola, egia da, bidasoak ere bere lagunartekoa jokatu zuen Hendaian, ezen ez da Hendaiaren aurka, baizik eta biler taldearen aurka. Paueko inguruan den talde bat, bigarren mailan, Frantziako ligan ari dena, eta Sergio de la Saluk bertan jokatzen duen taldea dela aipatu behar da ere. Sergio de la Salutek norgeiagoka kaskartua amaitu zuen, ez dakigu ze mina duen, baino alata guztiz ere, ba, arazoak izan zituen. Beno, jokalari berriak ikusteko zen aukera, serbiar bat Jeptic bertan ez zuen jokatu, eta gero aipatu behar dugu ere Pedro Pacheco brasildarrak ez zuela jokatu ere. Alata guztiz ere garaipena eskuratu zuen bidasoak, 32 eta 32, atxeden aldian 18 eta 12, eta ikusi zituzten teknikariek eta zaleek, berriz ere 200 bat zale irundar gerturatu ziren irandatzeko kiroldegira, eta ikusi zituzten gauza oso onak, pibote bat oso indartsua, eta oso gaztean, 18 urterekin, Sladovski, norgehiagoka zoragarria defensa lanetan hain zuzen ere, aipatzen dute ere, Zep Jeptic alde horretatik oso defentsa indartsua dela, baina zuen jokatu, eta gero taldeak bere lekua hartu egin zuen, Gorka Nietoren agindupean, badakizue aurten kapitaina dela, eta lehen garaipena eskuratu zuen bidasoak, ba, lasaitasunean, eta izerdi kolpe bat ba, emateko gorputzari. Ja ari dira, ba, gaurko izan entrenatu egin dute, datorren ostiraren jokatuko dute beste lagun artekoa Orion Torrelaberaren aurka, eta gero larun batean Irunen arituko dira, kiroldegian, arratsaldeko zazpiretan aurkezpen gisa bezala, Melsungen, alemanear taldearen aurka, Bundesligako taldea da, eta han bertan izango dira alde batetik Gipuzkoar bat, Zarauztar bat, Erik Balentziaga alde batetik, eta Kristopan beste jokalari handi bat PSG-ko jokalari oia. Aukera ikusteko berrez ere Bidasoa Irun, eta gero beste alde batetik ere, ikusiko ditugu egiako txapelketan urtero bezala, tan bertan, joan den larun batean bezala, eta datorren asteburuan bezala, Tito Díaz, lehen derrako jokari berria, Jeptic, espero dut ere Pedro Patxeko bertan egotea, Sladovski, eta bueno, lanerako taldea prest dagoela, aipatu behar da. Esteban Salinas bueldan dago, eta bertan ere, bere eskarmentua eta bere kalitatea emazuen, erakutsi zigun, baino denboraldian zehar gauza bera egingo du. Noski, bai, Esteban Salinas, beste fitxaketa garrantzitsua aurtengo. Aurten ez dago Europarik, azkenean, giltza hori ez du atea ireki. Eta alde horretatik, ligan, beharreko da indarra guztia ipini, eta gero kopan, noski baiet, eta euskal kopan, eta asoaleko kopan ahal balin bada. Orduan, denboraldi ezberdina izango da, eta itzordua jarria dira. Orion, datorren ostiralean, 8:00, larun batean Irunen 7:00, egiako txapelketa 18:00 eta 19:00, bertan egongo dira Logroño alde batetik Araitasuna, eta Limos Jon Azkoren agindupean ere. Ba hori da, kontuan hartzeko zenbait data, prest daude, Bidasoako jokalariak, aurre denboraldiari ekin diote indarrez gainera, eta ba, aipatu duzu bezala, hilabete hau itzorduz betea izanen dute, lehiaketak ba, beti erraten dugun moduan prestaketen parte dira, eta bueno, ba, zati garrantzitsua gainera, ez, ba, nolabait frogatzeko, balio dutelako, ez, maila, eta bueno, ba, prestaketak ongi egiten ari direla frogatzeko, balio duelako, eta beraz, barkatu, hori da, zuk aipatu bezala, itzordu horiek guztiak kontuan hartuko ditugu, berriz ere hartuko ditugu eta poliki-poliki oroitaraziko ditugu, ba, entzule guztiak hor bertan edukitzeko eta, bueno, ba, ohartarazteko, ez, Bidasoak dituen itzordu garrantzitsu horiek, denboraldiaren aintzinetik, eta beraz, ba, hori da, taldea osatua dute, entrenamenduekin burubelarri daude, lanean burubelarri noski, eta bueno, ba, hortziralean izanen dugu hauen berri, eta noski, ba, ea aukera dugun hemen ere protagonista batzuekin hitz egiteko, eta beraiek, ba, lehen pertsonan, ez, ba, beraiek guri kontatzeko nola doazen, ba, prestaketa horiek, eta nola aurre ikusten duten hitzordu guzti horiek. Bertzale, asteburu honetan ere Irungo Euskal Jaien barrenean gizonen mailako Gipuzkoako herrikirolen pentatloia ospatu zen atzo Irunen bertan Irungo udalaren laguntzarekin. Irureta izan zen garailea, 23:44 denborarekin, bigarren zaldua izan zen, 28:13 denborarekin, eta azkenik, hirugarren postuan, Otaegi sailkatu zen, 26:13 denborarekin. Ikusle, haunitz bertaratu zen, bigarren aldiz ospatu zen, Gipuzkoako txapelketa hau ikustera, lehengo urtean egin zen, lehen aldiz, eta ba, arrakasta ikusita berriz ere ospatuko dutela argi dago. Eta garaipenez betean dugu gaurko saio hau, oporretatik bueltan, ba, berri onak ditugu errateko astelen honetan. Eta ba, hori da, garaipenez ari garela, atzo Aimar Etxeberria, txirrindulari irundarrak, 75. Xaniesteban txirrindulari saria irabazi zuen Oiartzunen, urte hurren berezia ospatzen ari zen lasterketa, bere ganatu zuen Neolo Kometako txirrindulariak eta beretzat ere berezia izan zen garaipena, izan ere azken aldean ez du zorte gehiegirik eduki Etxeberriak, lehenik istripu batengatik geldirik egon behar izan zuen, eta gero lasterketetara itzulita, ba, sorbalda ere hautsi zuen, eta berriz ere geldirik egon behar izan zuen. Honi guztiari, ba, gehitu behartzaio gaixotasun bat edo eri ere egon dela, eta, bueno, ba, hori guztia azken hilabetetan pasatu dela, ez, Aimar Etxeberriaren bizitik eta nahiko hilabete gogorrak bizi izan dituela txirrindulariak, baina hortik berreskuratuta indarrez dagoela erakutsi zuen atzo Aimarrek eta garaipen garrantzitsu bat lortu zuen etxetik hurbil. Txirrindulariak webguneko lankideek elkarrizketa egin zioten Aimarri lasterketa bukatzerakoan eta hauxe izan zen berak errantzuena. Azkenean iritsi da nahi genuen garaipena, urte zaila daramagu, klabikula hautsi genuen, kotxe bat hartu zidan, eta virus bat izan nuen odolan, baina bueno, azkenean ikusten dugu ondari dira atetzen gauzak, urtean zehar gogor lan egin dugu, konfiantza izan dugu, eta espero dugu hemendik denboraldia bukatzea ondo joatea. Banekien ondo netorrela, baina ez da ez nekien nola egin garaipena lortzeko, zeba bakarri nengoen. Mintegi aurrean zihoena bi minutokin, naukan pixkat beldurra, zeba atzetik inorrezun tiratzen, baina bueno, azkeneko treku igoeran banekien estutu behar nuela, estutu duanean eta goian mintegi hartu dut, ikusi dut bakarri joan aizera, ikusi dut sensazio honekin nengoela, eta esprinera itxoin dut. Esprinera iritsi baino lehen, ikusi ditut bi aurretik zihoela, eta beldurra naukan iristea, baina estutu duet 500 metro falta zirenak, dena bila eta garaipena lortu dugu. Bai, amets bat da, ni ez da ez nuen espero gaurko garaipena. Ba hori da, berak ere ez zuen espero atzoko garaipena eta gubere noski pozten gara, bai Aimar Etxeberria bueltan delako eta bueltan gainera indarrez. Azken hilabeteak errandu duen bezala eta berak ere aipatu duen bezala zailak eta gogorrak izan dira irundarrarentzat. Eta berriz ere ba sentsazio honekin egotea eta noski garaipen garrantzitsuak batuta ba pozgarria da. Beraz, hemendik ere, ba gure zorionik beroenak Aimar Etxeberriarentzat. Eta bukatzeko txirrindularitza zari garela, ba, aipatu behar dugu Luciano Michelena Lesakarra 3. Izan dela munduko txirrindularitza txapelketan. 70 eta 74 urte artekoen kategorian brontzezko domina lortu du Eskozian. Aste honetan Glasgowen jokatzen ari baita UCI antolatutako munduko txirrindularitza txapelketa eta errandugun bezala 70 eta 74 urte artekoen kategoriako lasterketan 3. Izan zen Luciano Michelena Irazoki Lesakarra. Pasaden larunbatean Perth hirian bukatu zen 87 kilometroko fondo erdiko lasterketan. Tropeltxoaren esprinean erabaki ziren dominak eta urrezko eta zilarrezkoa Frantziako Liberto Correas eta Bernard Sigenzarentzat izan zen. Meritu handiko protzezko domina Luciano Michelena lortu zuen, 2:29:43 eta 43 segundo behar izan zituen lasterketa bukatzeko. Eta ba honekin, oporretatik bueltan izan dugun lehen saio honenan bukaerara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, ikusi duzuen bezala, ba, garaipenez pilatutako saio ederra gelditu zaigu lehenengo honetan. Eta beraz ere gu pozten gara, ba, oporretatik bueltan berri honekin, hemen egotea zuei berri honak noski ba eskaintzera. Beraz, honekin guztiarekin, errandugun bezala, saioaren bukaerara iritsi gara, gurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere ba, gurekin izateagatik eta beti bezala bantxeta irratiko ginen atzean izateagatik.